Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Donald Trump wilde per se zijn schoenen meenemen toen hij werd afgevoerd. Raar vond ik dat. Wat kunnen die schoenen schelen als je net aan de dood ontsnapt bent? En moet ik hieruit concluderen dat deze held daar op zijn sokken stond? Goedenavond, hartelijk welkom bij dit oog op zondagavond. Ja, wij peilen zometeen natuurlijk de blijheid in Spanje en de droevenis in Engeland. En we gaan ook praten over de gevolgen van de aanslag op Donald Trump. Ik heb niet alleen contact met de correspondenten in Amerika, maar ik praat er ook over door met Michael Persson, die verdere polarisatie vreest. En we starten een nieuwe zomerserie, De Heetste Steden van de Wereld. En als eerste is Mexicali aan de beurt. En we vergeten ook de poëzie niet. Onze huisdichter Ingmar Heitse zocht kampeergedichten. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. If you want to really see something that said... Zondag, 14 juli. Take a look at what happened. Trump werd vannacht tijdens een speech beschoten. Een meisje zag direct dat hij geraakt was. The blood was all over his face. Trump kreeg een kogel door zijn oor en de veiligheidsmensen wilden snel die oud-president in veiligheid brengen. Shooters down. Are we good to move? We're clear. We're clear. Let's move. We're clear. Maar ik zei het al, Trump vergat bijna iets. Let me get my shoes. Let me get my shoes. Vervolgens stak hij nog even een gebalde vuist in de lucht. Het publiek reageerde meteen. Een getuige had de schutter voor de aanslag al op het dak zien liggen en waarschuwde de politie. We're like, hey man, there's guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. Omdat de politie nauwelijks reageerde, begon hij te wijzen. I'm standing there pointing at him for, you know, 2 or 3 minutes. En ook dat had geen effect en dus bleef schreeuwen over. He's going to kill us! Omstanders hadden nu ook in de gaten wat er aan de hand was. Het meisje dat vlak bij Trump stond, vond het allemaal onwerkelijk. You see all these things about shootings and you never think it's gonna be you until it is. Ze was overigens nog nooit bij zo'n bijeenkomst geweest. Yeah, it's the first time I've ever been to a Trump rally. And you know, it's my first time probably gonna be my last now. It's just so scary. Eenmaal in het ziekenhuis werd Trump gebeld door president Biden. I'm sincerely grateful that he's doing well and recovering. We had a short but good conversation. Over de aanslag is hij duidelijk. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. De meeste Amerikanen voelen ongeveer hetzelfde als Biden. Disgusted and angry. En veel Amerikanen zijn nauwelijks verrast. Were you shocked that it happened? Nope. We've had how many presidents shot and killed in the US already? I'm not surprised this happened. Over de verdachte is weinig meer bekend dan dat hij in de buurt woonde en 20 jaar oud was. Een oud klasgenoot kon iets meer vertellen. A kid that was always alone. He was always bullied. I mean, he would sit alone at lunch. I mean, he was just an outcast. En dan verder met iets heel anders. Het EK voetbal. In Duitsland speelden Spanje en Engeland in de finale. En in Berlijn barstte het daarom van de supporters. Ook Nederlandse. Nou, helaas iets te vroeg geboekt, ja, de reis. Had toch verwacht dat Nederland in de finale in zou komen. Maar niet balen. Ja, balen. De Engelse supporters waren vooraf optimistisch. Football's coming home. It's coming home. It's coming home. It's finally coming home. It's coming home. It's coming home. You see that? It's coming home, mate. It's coming home. Net als de Spanjaarden trouwens. The football is from Spain, so it's coming to Spain, as always. Eén Spanjaard had vanmiddag al gewonnen. Tennisser Alcaraz pakte op Wimbledon de titel. Hij ging zeker naar het voetballen kijken, want wat hij kan, dat moesten zij ook kunnen. I've already done my job, so let's see in the football. So. De Spanjaarden deden inderdaad hun job. Nico Williams en het is 1-0 voor Spanje. Schot van afstand, goal! Ice cold Cole Palmer, 1-1. Cucurella, 2-1. Het is al afgefloten. Spanje, Europees kampioen. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, gejuich alom. Volkskrant-correspondent Dion Mebius is in de Spaanse stad Valencia, waar veel Engelsen vakantie vieren. Goedenavond, Dion. Hey, goedenavond. Hey, hoe is de sfeer daar op straat? Ja, de sfeer is heel goed hier. We zijn nu op weg naar het grote plein, het gemeenteplein van Valencia, waar iedereen nu op dit moment naartoe snelt om daar het feest te gaan vieren. Dus mensen lopen om me heen, zijn op weg daar naartoe. Ik hoor toeters in de verte, daar op de grote weg, recht voor mij. Vuurwerk klonk meteen na het laatste fluitsignaal. Dus het feestje wordt al goed gevierd. Ja, hoe groot was die ontlading bij die 2-1? Liepen die emoties hoog op? Ja, die ontlading was enorm natuurlijk. Omdat de wedstrijd leek eigenlijk naar de verlenging te gaan. Ja. Dus en daar zit iedereen al een beetje op in. Dus dat die nog viel. En ik was in een Engelse pub in het centrum van Valencia. Maar er waren zowel Engelsen als Spanjaarden. En die zongen ook over en weer de hele tijd. Dus bij één deel van de bar was enorme ontzetting. Dat het allemaal uit de handen glipt. En de anderen die barsten in gejuich en applaus uit. Ja, maar dat leidde niet tot een handgemeen tussen de Engelsen en de Spanjaarden? Nee, helemaal niet. Nee, de sfeer was heel goed. Wat ik zelf zei, liedjes over en weer. Dus ze hebben zich allemaal heel goed gedragen. En de Engelsen waren wel heel snel weg, ja, moet ik zeggen, na het laatste fluitsignaal. Dus een paar die renden echt de deur uit. En een paar anderen die bleven nog treurend aan de bar in de laatste pint Guinness opdrinken. Maar dat ging allemaal goed dus. Ja. En denk je dat het dan nog tot laat doorgaat? Ik denk het wel. Spanjaarden zijn sowieso niet zo van het heel vroeg naar bed gaan. Waar, ja. Dus dat kan wel eens tot de zon opgaat doorgaan, zoiets. Nou, volgens mij ben je al een beetje schor. Of verbeeld ik mij dat? Ja, ik ben een beetje schor. Het lawaai was zo. Ik heb het sowieso altijd een beetje over mezelf. Maar het lawaai was zo in de bar. En ik moest daar ook mensen interviewen natuurlijk. Ja, ik snap het. Dus ik moest boven het geschreeuw en het geluid uit. En dan krijg je dus dit. Okay. Dat kun je horen. Ja, zeker. Hey, dankjewel, Dion Mebius. En dan snel naar Londen. Bij London Bridge is Fleur Launsbach. Ja. Dag Fleur. Hoi, goedenavond. Ja, daar waren duizenden voetbalfans die daar in hun fanzone die finale bekeken. Ja, het domper is natuurlijk groot. Vertel eens, hoe staan ze erbij? Huilend? Ja, nou, hele grote teleurstelling in ieder geval. En het loopt ook snel leeg hier. Dat is toch wel een verschil. Als ze dan verliezen, dan gaat iedereen snel naar huis. En ja, de Britten waren natuurlijk erg dichtbij. Maar toch verloren. In de tweede helft hier was heel erg spannend. Het was echt een beetje een rollercoaster aan emoties. Eerst heel bedeesd. En daarna kwam dat doelpunt van Palmer 70 minuten na 70 minuten. En toen werd het publiek echt uitzinnig. Er was er weer hoop. Er vloog heel veel bier door de lucht. En toen daarna, ja, dat bracht dus even zo'n nieuw leven, optimisme. En toen daarna kwam er weer een goal van Spanje. En toen werd het weer ijzig stil. En toen, toen was de wedstrijd afgelopen. En viel het hier erg veel teleurstelling en stilletjes. Gingen ze naar huis. Ja. Nou, dus daar wordt het waarschijnlijk niet heel erg laat. Nee, dat denk ik niet. En het is ook zo, kijk, hier was al wel het idee van Spanje was favoriet. Dus er was toch nog wel een beetje hoop. Maar men had hier ook wel al rekening mee gehouden met het verlies. Ja. En ja, nu is het echt een gelaten indruk. Het is wel zo dat, net als Spanje, heeft Engeland een jong team met allemaal sterrenvoetballers. Dus er is nog wel hoop dat er misschien een volgend toernooi komt en dat ze dan meer succes hebben. Er is altijd hoop. Het is altijd een volgend toernooi. Dankjewel, Fleur Launsbach. En wij gaan snel door met de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Jan van der Putten. Alle kranten schrijven natuurlijk grote stukken over de aanslag op Trump. En er wordt ook vast hard getikt aan de sport. We weten wie de dader is bij Trump. Maar uit welke politieke hoek de kogel nou eigenlijk kwam, dat is nog niet bekend. Ander nieuws. Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen nog maar zelden een verblijfsvergunning vanwege een schrijnende situatie. Trouw vroeg cijfers op bij de IND. In 2018 waren er 90 van die schrijnende uitzonderingen en vorig jaar waren het er 8. Sinds het kabinet Rutte 3 is het de IND die beslist over schrijnende gevallen en de IND heeft minder mogelijkheden om met de hand over het hart te strijken. Bij onopgeloste misdrijven looft justitie steeds minder vaak een beloning uit. De Telegraaf vroeg cijfers op bij het Openbaar Ministerie. In 2017 werd 76 keer een beloning uitgeloofd en vorig jaar gebeurde dat nog maar 14 keer. En volgens het OM is dat geen bewuste keuze en blijft justitie het middel inzetten. En overigens wordt het beloofde tipgeld maar zelden echt uitbetaald. Om in criminele sfeer te blijven, het FD schrijft over listige fraude met hypotheken. Lieden uit de cocaïnehandel kochten afgelopen jaren 800 woningen in Amsterdam of bemiddelden daarbij. Die panden worden dan gebruikt voor opslag van drugs of als onderduikadres voor criminelen. Volgens de politie is het dweilen met de kraan open. Piet Adema was maar kort minister van Landbouw, nog geen 2 jaar. In het Nederlands Dagblad blikt hij terug op die periode. En Adema verwijt coalitiegenoot D66 dat hij de landbouwdiscussie op scherp zette. Tjeerd de Groot, zegt Adema, heeft schade toegebracht aan de agrarische sector met zijn uitspraak dat de veestapel moet worden gehalveerd. Morgen is het 3 jaar geleden dat Peter R. de Vries na een aanslag bezweek aan zijn verwondingen. De Volkskrant wilde weten waar zijn eigenlijk al die knuffels, brieven en krentenbollen gebleven die mensen neerlegden op de plaats van de aanslag. Nou, het Amsterdam Stadsarchief heeft er 10 meter opslagruimte voor vrijgemaakt. Antropoloog Irene Stenks doet onderzoek naar collectieve rouw. Zij noemt al die spullen heilig afval. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Me semble t'avoir vu cercler mon lit quand je roupis. Tu me tombes de dessus quand le soleil lui et j'oublie mon brille. J'y arrive pas et je suis lasse. Et tout le temps, c'est tout le temps qui passe. Tu me ramolles quand je suis dur. Tu me pèses sur le dos. La tête contre le mur comme un soldat. Je me casse les os, stupide. J'y arrive pas et je suis lasse. Et tout le temps, c'est tout le temps qui passe. Mais vois-tu pas, je suis un papillon. Les ailes en papier et mes ailes font. Je suis libre comme un papillon. Mes ailes chargées, mais prêtes à voler. Une ligne pour me guider. J'aime pas tarder et je sais d'apprivoiser mes pensées qui vont en cercle, cercle. J'arrive pas et je suis lasse. Et tout le temps, c'est tout le temps qui passe. Mais vois-tu pas, je suis un papillon. Les ailes en papier et mes ailes vont. Je suis libre comme un papillon. Mes ailes chargées, mais prêtes à voler, mais vois-tu pas, je suis un papillon, les ailes en papier, mes ailes font, je suis libre comme un papillon, mes ailes chargées, mais prêtes à voler. Papillon was dit van Marieke Jager. Ja, we gaan natuurlijk naar de Verenigde Staten. Amerika-correspondent Marieke de Vries is in Butler, de plek van de aanslag in Pennsylvania. Goedenavond, Marieke. Goedenavond, Mieke. Is er al wat meer bekend over de dader en zijn motief en of hij alleen handelde? Ja, zeker. De FBI heeft een uurtje geleden de pers te woord gestaan. En die gaat er nu van uit dat er inderdaad sprake is geweest dat Schutter alleen handelde. Dus geen sprake is geweest van een samenzwering of een bredere organisatie. Er wordt nog hard gewerkt een beter beeld te krijgen van zijn achtergrond. Zo proberen ze toegang te krijgen tot zijn telefoon en zijn laptop. Die zijn dus in het FBI-laboratorium in Quantico. Verder hebben ze nog geen diepere ideologie kunnen achterhalen. Hè? Wat deze Thomas Crooks misschien tot deze daad heeft doen komen. Daar zijn ze dus ook naar op zoek, zei de FBI. En verder werd er nog medegedeeld dat de familie volledig meewerkt en dat het wapen dat is gebruikt, dat semi-automatische wapen, legaal is gekocht. Ja. En de vraag is natuurlijk, hoe is het mogelijk dat Trump op deze rally beschoten kon worden, terwijl er zoveel beveiliging was? Door wie wordt dat nu onderzocht? Dat wordt ook door de FBI onderzocht. Okay. En die kijken vooral goed naar hoe de verhoudingen tussen de verschillende veiligheids- en politiediensten waren tijdens het evenement gisteren. Of daar geen communicatieproblemen zijn geweest bijvoorbeeld. Nou, volgens Special Agent Kevin Rojek, die dat gesprek met de pers hield, is daar wel al iets geks geconstateerd. Namelijk dat de Secret Service, die verantwoordelijk was voor de beveiliging van Donald Trump, dat hij wel snipers had ingezet, een team van snipers en een tactische eenheid ter plekke had, maar dat de twee eenheden die nodig zijn voor een maximale beveiliging, die hadden ze bemenst door lokale politieagenten, niet door Secret Service agenten dus. Dus daar zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn. Nee. En welke gevolgen, voor zover je dat dan kunt voorzien, zal deze aanslag hebben op de campagne van Biden en de keuzes die hij nog moet gaan maken, of die blijft of niet? Ja, over dat laatste heeft eigenlijk niemand het meer nu. Hè? Kijk, wat de campagne van Biden onmiddellijk heeft gedaan, zijn al die spotjes waarin ze Trump hard aanvielen over het feit dat hij een bedreiging zou zijn voor de democratie, dat hij een gevaar is voor het voortbestaan van de republiek. Nou, al die spotjes hebben ze onmiddellijk gecanceld, die hebben ze teruggetrokken. Dus dat is natuurlijk al een effect op de campagne van Biden. En hij heeft aangekondigd, zometeen om 8 uur hier Amerikaanse tijd, dat is 2 uur 's nachts in Nederland, de natie toe te spreken, zoals een president dat af en toe doet vanuit de Oval Office. Dus we wachten even af wat hij daar weer gaat zeggen. Ja, oké, dankjewel. Morgen begint in Milwaukee in Wisconsin de Republikeinse conventie, waar Trump dan officieel gekozen wordt als de Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen. En daar is correspondent Rudy Bauma. Goedenavond, Rudy. Dag, Mieke. Hoi. Wat is de stemming bij die Republikeinse conventie in opbouw? Is er misschien opluchting dat u sowieso door kan gaan? Nou, er is eigenlijk nooit sprake geweest van aflast, hoor. Er komen hier vanaf morgen 10.000 Republikeinen en 1.000 journalisten. Het loopt al behoorlijk vol. Misschien hoor je het op de achtergrond al een beetje. Ja. Een deel van de binnenstad is volledig afgezet. Ja, en Donald Trump, die komt ook al. Die is nu onderweg. Je hoort het al even in het nieuwsblok. Hij had zijn komst eigenlijk 2 dagen uitgesteld vanwege de aanslag, maar is daarop teruggekomen. Hij schrijft dat op Truth Social. Hij wil zijn plannen niet laten sturen door de schutter. En ja, hij zal sowieso donderdag hier zijn kandidatuur accepteren, verheugt zich, zo schrijft hij ook, op zijn toespraak, maar zal dus hoogstwaarschijnlijk morgen al acte de passants maken. Ja, nou las ik dat Nikki Haley ook komt spreken. Is dat verrassend? Ja, die. Nou ja, een beetje wel, want zij was natuurlijk de tegenkandidaat in de partij tegen Donald Trump. En ja, hij heeft het redelijk ver geschopt, maar is er op een gegeven moment uitgestapt. Was hier niet welkom, omdat ze natuurlijk hem destijds fel heeft aangevallen. Maar inmiddels heeft ze haar steun uitgesproken en ook haar de gedelegeerde aan Donald Trump toegewezen. En surprise, surprise, ze mag hier dinsdagavond spreken. Ja, maar dat is misschien ook met het idee van nou, wij zijn toch 1 Republikeinse partij. Of niet? Ja, inderdaad. Er wordt nu toch wel een afslag ingezet waarop de Republikeinse Partij echt een eenheid uit wil stralen. Hè. Ook allerlei andere rivalen van Donald Trump, voormalige rivalen, die hebben zich nu achter hem geschaard. Zelfs twee van de mensen die hij op het oog heeft als vicepresident, als hij president zou worden, hebben eerder echt felle kritiek geuit op Donald Trump, ook in de campagnes in 2016 al. Maar hebben zich nu inderdaad vol achter hem geschaard. En dat geldt dus echt voor die partij. Die is echt getrumpificeerd. Er is een soort partijprogramma geschreven voor de komende dagen. Die normaal gesproken echt onderuit die partij komt, maar nu echt leest als een Truth Social post van Donald Trump. Ja. Met een hoop kapitalen. De Trump-partij. Nou ja, hij reageerde direct na de aanslag al met die vuisten in de lucht. En later dus een bericht op social media. Wat is zijn boodschap? Ik ga door. We gaan door met de strijd. Ja, duidelijk. Strijdlust. Ja, de foto van de bebloede Trump met vuisten in de lucht. Ja. Die wordt natuurlijk het iconische beeld van deze campagne. Meer dan zijn mugshot, de boevenfoto, eerder al was. En ja, hij schreef ruim een uur geleden op Truth Social nog: ik ben Donald Trump, wees niet bang. Eenheid en vrede, daar roept hij toe op. En hij vraagt vervolgens om een donatie voor zijn campagne. Oh, ja. Ja, morgen wordt hij hier ongetwijfeld als een held onthaald. Ja, en zijn er al veel Republikeinen die Biden de schuld geven van deze aanslag? Nou, ja, veel weet ik niet, maar in ieder geval wel prominente Republikeinen. Zoals senator J.D. Vance, veel genoemd als mogelijke vicepresident onder Trump, die gisteravond Biden al de schuld gaf van hysterie, doordat hij Trump heeft neergezet als een fascist, een autocraat. Maar ook Steve Scalise, dat is de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, die spreekt zich in vergelijkbare woorden uit. Er is in de media ook wel weer veel kritiek op die uitspraken, omdat het toch al gevoelige situatie hier nog meer politiseert. Ja. En heb je al een idee wat het voor gevolgen zal hebben op de campagne van Trump? Nou ja, heel gunstig. Hoe cru misschien ook. Hè. Hij had de wind natuurlijk al mee na dat veelbesproken CNN-debat in Atlanta 2,5 week geleden. En heeft dat nu nog meer. Hoe tragisch die aanleiding ook is nogmaals. Terwijl Biden zijn campagne, die helemaal was gebaseerd op het neerzetten van Trump als een autocraat, een gevaar voor de democratie, in de ijskast heeft moeten zeggen. Ik ben ook benieuwd hoe het morgen zal lopen met anti-Trump demonstraties die waren aangekondigd hier in Milwaukee. Maar nu heel ongepast kunnen aanvoelen. Hè. Of mogelijk olie op het vuur kunnen gooien in een toch al explosieve situatie. Waar dat soort demonstraties normaal gesproken de positie van Trump zouden aantasten, kunnen ze nu wel eens averechts uitpakken. En juist door de Trump-campagne gebruikt worden om linkse betogers in een kwaad daglicht te stellen. En tot slot, wat ik spannend vind, er is ook een discussie hier over het al dan niet toestaan van vuurwapens buiten de beveiligde zone waar ik me nu bevind. Want het zichtbaar dragen van wapens is daar gewoon toegestaan. Dat is de wet in de staat Wisconsin, waar Milwaukee in ligt. Ja, en dat klinkt riskant als je bedenkt dat tijdens dat soort betogingen de gemoederen er hoog op kunnen lopen. Ja. Dankjewel, Rudy Bauma en Marieke de Vries ook bedankt. Ik ga hier verder praten, want de politieke stemming in de Verenigde Staten was al behoorlijk ontvlambaar de afgelopen jaren. Rudy zei het ook al. En nu is er dan een mislukte moordaanslag gepleegd. Volkskrantjournalist Michael Persson is oud-Amerika-correspondent. Schreef een paar jaar terug het boek De Val van Amerika. Hartelijk welkom. Dag. Goed dat je er bent. Ja, want je schreef een analyse voor de Volkskrant. Hè? Van de krant van morgen met de kop. Mm-hmm. Aanslag op Trump is een nieuwe stap in spiraal van verharding in de Verenigde Staten. Met andere woorden, de Republikeinen en Democraten komen nog meer tegenover elkaar te staan. Daar lijkt het op. Het is natuurlijk die aanslag zelf die al een bewijs is van die spiraal. Ik bedoel, voor het eerst in, 35 jaar? Bijna 40 jaar hebben we nu een aanslag op een president of iemand die bijna president is. En dat is al een teken van dat er mensen zijn onder de Amerikaanse burgers die denken dat het tijd is voor dit soort extreme maatregelen. Nou ja, die verharding die zagen we ook. Hè? Mensen in het publiek richten zich meteen op het persvak, hè? Met de middelvinger omhoog. Ze vroegen of de journalisten nu blij waren. Ja. Jullie hebben dit gedaan. Ja. Dus hoe gaat dat allemaal verder? Ja, dat zag je en Rudy zei het net ook al. Ja. Dus dat een aantal politici, Republikeinse politici, die hebben gewezen op wat ze vinden de retoriek van de Democraten en ook de retoriek van de media, die de afgelopen weken, maanden en soms wat langer hebben gewezen op het gevaar van een tweede termijn Trump. En dat zeggen zij nu, heeft tot gevolg gehad dat iemand naar dit middel heeft gegrepen. Zit daar een kern van waarheid in? Nou, dat Trump, die heeft zelf gezegd dat hij vanaf dag 1 een dictator wil zijn als hij gekozen wordt in november. En hij heeft natuurlijk in zijn eerste termijn ook laten zien dat hij graag de grenzen van zijn presidentiële autoriteit oprekt. In het eerste termijn is dat nog niet gelukt, maar nu in de eventuele en misschien wel waarschijnlijke tweede termijn, heeft hij ook nog eens een keer, heeft hij twee dingen. Hij heeft een onrecente uitspraak van het Supreme Court heeft hij mee. Die heeft gezegd dat de president voor zijn presidentiële taken boven de wet staat. En ten tweede zijn mensen die hem willen helpen, zijn al bezig met een soort blauwdruk voor zijn aankomende regering, waarin ze veel, eigenlijk het hele ambtelijke apparaat willen vervangen op cruciale plekken door loyalisten. In zijn eerste presidentiële termijn werd hij soms nog tegengewerkt door mensen op de ministeries. Dat vond hij vervelend. Dus heeft toch heel veel gedoe en discussies geleid. Maar af en toe betekende dat hij bijvoorbeeld niet veiligheidsdiensten kon inzetten tegen demonstranten als hij dat wilde. Nu heeft hij gedacht, als die mensen me tegenwerken, dan wil ik die mensen niet meer hebben in mijn overheidsapparaat. Ja. En dat is wel iets wat dreigt. Dat is iets wat concreet is. En daar zijn, als de Amerikanen die ik spreek, zijn daar echt, daar zijn veel mensen bang voor. Ik dacht nog even, heel naïef, misschien is het wel een kans voor de Republikeinen en Democraten om zich te verbroederen tegen het geweld. Nu deze aanslag bedoel je? Ja, dat bedoel ik. Dat kan ook, het zou kunnen. Ik bedoel, wat je nu ziet is natuurlijk dat de Biden-campagne gestopt is met spotjes. Gestopt is met die retoriek. Die wel dus, die waarschuwingen die zijn terecht, dat is het rare. Ja. En daar stoppen ze nu mee. Ik weet niet hoe lang ze mee stoppen. Ik weet niet of ze het echt ook terugdraaien. Maar dat kan dus zijn dat je straks, en ook als Trump zich presidentieel blijft opstellen en blijft zeggen, we moeten een eenheid vormen, dan kan je dus een gesust maatschappelijk debat krijgen, wat eigenlijk de weg plaveit naar een naar het presidentschap van een president die daar grootse plannen mee heeft. Dus die kans is er wel? De kans is dus dat je, op deze manier. Ja. Maar goed, het kan ook de andere kant op werken. We hebben de afgelopen jaren gezien dat dit soort nationale tragedies, drama's, ook corona valt eronder, waarvan men altijd dacht van, nu wordt het land weer een eenheid na jaren en decennia van polarisatie, dat na een paar dagen weer uit elkaar valt. Ja. Dus het is echt nog te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen. Nou ja, een van de mogelijke kanshebbers voor het vicepresidentschap, hè? Mm-hmm. J.D. Vance, die wees na de aanval in ieder geval meteen al naar de Democraten. Ja, dus je ziet Vance. Dus je ziet dat wel gebeuren, ja. Precies. Hij is ook wel een hele een felle republikein, iemand die volledig vertrumpificeerd is. Terwijl die oorspronkelijk een vrij klassieke, intellectuele republikein was. Mm-hmm. Maar dat vingerwijzen wat je nu ziet van een aantal van deze prominente republikeinen, ook Steve Scalise, die een jaar of 6 geleden zelf ook slachtoffer werd van een aanslag, deed hetzelfde. Rudy wees er ook op. En dit zijn wel mensen met grote invloed op de manier hoe het debat wordt gevoerd. Dus dan kan het zijn dat dat zo intimiderend werkt, dat voorlopig de democraten zich wat rustiger houden. Ja. Het kan ook zijn op het moment dat iemand weer wijst op project 2025, of iemand weer wijst op de autoritaire neigingen van Trump, dat er dan gelijk wordt gezegd, jullie zijn bezig hem te vermoorden opnieuw. Dus dat soort retorische trucs kunnen we ook wel verwachten, ja. Nou ja, de groeiend aantal Amerikanen, dat is uit onderzoek naar voren gekomen, vindt dat geweld tegen de overheid te rechtvaardigen is. Ik denk, hier heb je een klinkend voorbeeld van die ontwikkeling. Ja, dat we weten natuurlijk nog niet wat het precies motief was van deze jongen. Nee, dat weten we niet. Maar het kan inderdaad een exponent zijn van deze van deze grotere groepen, groeiende groepen Amerikanen, die denken van de enige manier om de democratie te redden is door geweld. Dat zie je zowel aan de Republikeinse kant als aan de Democratische kant. 1/3 van de Republikeinen vindt dat en 13% van de Democraten. Klopt. En bijna de helft van die ondervraagden acht een tweede burgeroorlog mogelijk. Ja, dus het eerste is dat ze zelf daartoe min of meer begrip voor zouden hebben of bereid toe zouden zijn tot geweld. Ja. En dat is bij Republikeinen dus wat groter dan bij Democraten. Maar goed, ook een percentage. En in beide gevallen denken ze dus, als de andere partij aan de macht komt, dan is ons land verloren. Dus dat land moet ik op wat voor manier dan ook zien te redden. Dus dat extremisme is dus vrij breed aanwezig in die beide partijen. En dat zal heus niet ertoe leiden dat iedereen naar wapens grijpt. Wat zegt dat over de staat van het land, dat een kwart van die Amerikanen dus gemiddeld geweld acceptabel vindt? Ja, het betekent dat jarenlang van gecreëerd vijanddenken, want dat is het. Die Amerikanen verschillen helemaal niet zoveel van elkaar. Het zijn allemaal mensen die zonder die politieke notie elkaar best sympathiek zouden vinden en heus met elkaar naar de barbecue zouden gaan. En zouden gaan jagen en in de pick-up trucks naar de voetbalwedstrijden gaan. Maar door jarenlang, ik vind het gekunstelde, gekunsteld verdenken van bovenaf opgelegd, negative partisanship, zoals het heet. Dus je hoort bij, niet per se bij een partij, maar je hebt een grote hekel aan de andere partij. En daardoor ben je een republikein of daardoor ben je democraat. En dat heeft ertoe geleid dat ook op dat niveau van de gewone Amerikaan mensen elkaar niet meer begrijpen. Mensen elkaar als gevaar zien. En als vijand en tegen gevaren en vijanden mag je optreden. En dat is, ja, dat die percentages zijn gewoon over de afgelopen jaren van marginaal naar dit soort aantallen gegroeid. Ja, 4 jaar geleden schreef je het boek, hè, De Val van Amerika. Daarin was je conclusie dat ondanks alle crisissen toch nog wel ruimte was voor enig optimisme. Ja, je lacht een beetje cynisch, maar dat blijft dat. Het rare is, kijk, wat mij toen verbaasde is dat zo'n enorm land met zijn massa, zijn macht, zijn hoeveelheid inwoners, geld en democratisch systeem, dat het helemaal niet zo stabiel is als je zou denken. Dus het is niet een piramide die op een basis staat, waar je geen bewegingen kan krijgen, maar het is een piramide die op een top staat. En die kan je met eigenlijk weinig moeite toch omduwen. Dat is het systeem. Daar zitten heel veel zwakke plekken in. En die zijn zeker sinds het aantreden van Trump door hem duidelijk gemaakt en soms gebruikt, zoals op 6 januari. Individuele Amerikanen daarentegen, daarvan heb ik nog steeds het geloof dat die mensen, als ze elkaar blijven tegenkomen, dat die wel de energie en het geloof en de hoop hebben om hun land intact te houden. Ja, hoop is er altijd. Dat zeiden we net ook tegen de Engelse voetbalsupporters. Geldt dus ook voor de Amerikanen. Dankjewel, Michael Persson, Volkskrantjournalist en oud-Amerika-correspondent. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord tape. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end if anywhere at all? Where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To them next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Jonathan Jeremiah met Happiness. Juni was opnieuw een recordmaand. Take a look at these high temperatures. This is 35.3. It's the sand temperature at night. Extreme heat is nationwide the number one weather-related killer, climate-related killer. De warmste junimaand die ooit is gemeten. Ja, in ons land gaat het een beetje heen en weer. Het vlot niet enorm met de zomer. Maar dat het wel degelijk warmer wordt op aarde is een feit waar wij niet omheen kunnen. Ook steden, vooral steden denk ik, worden steeds heter. Welke problemen brengt dat met zich mee en welke oplossingen worden er bedacht? Dat bespreken we deze zomer in een serie gesprekken over de heetste steden. En we beginnen vanavond met de Mexicaanse stad Mexicali. Dat is op dit moment de tweede heetste stad ter wereld. Ik ga erover praten met journalist Jan Albert Hoodsen. Hij woont en werkt in Mexico. Goedenavond, Jan Albert. Goedenavond. Ja, wat is dat voor stad Mexicali? Waar ligt die? Hoe ziet die eruit? De Mexicali is de hoofdstad van de Mexicaanse deelstaat Baja California en ligt in het uiterste noordwesten van het land, tegen de grens aan van Californië. En het is een behoorlijk forse stad, iets meer dan 600.000 inwoners, een miljoen als je alle plaatsjes eromheen meetelt. En het is ook een stad die de afgelopen decennia razendsnel is gegroeid. Hij is pas gesticht aan het begin van de 20e eeuw. En met name de afgelopen decennia zijn er heel veel migranten, zowel van binnen Mexico als van de rest van Latijns-Amerika naartoe getrokken. En dat heeft ervoor gezorgd dat het een soort betonnen jungle is. Dus een stad met een heel klein, nauwelijks historisch centrum. Daaromheen enorme woonwijken met heel veel beton. En daaromheen weer een heel groot aantal assemblagefabrieken. Want het ligt natuurlijk tegen de grens met de VS aan. Dus er wordt heel veel gehandeld daar. Ja, het klinkt heel ongezellig. En hoe warm is het daar dan als tweede warmste stad van de wereld? Nou, op dit moment gaat Mexicali door een van de warmste periodes van de geschiedenis. De recordtemperatuur werd vorige week gemeten op 7 juli. Dat was 52 graden. En ik had net nog even gecheckt. En ook deze week komt de temperatuur elke dag boven de 40 graden uit. Met name in de zomer is het verschrikkelijk heet. Het is een woestijnklimaat. Het gebied is ook omringd door behoorlijk droge gebieden. Al ligt het zelf in een redelijk vruchtbare vallei. En dat is niet het hele jaar door. In de winter valt er behoorlijk wat regen. En soms kan er in de zomer, als er tropische stormen langskomen, ook wel wat vallen. Maar in het algemeen staat Mexicali bekend als een verschrikkelijk hete stad in Mexico. Ja, Mexicali moet ik zeggen. Ja, Mexicali. Mexicali, en hoe gaan die inwoners daarmee om? Nou, de inwoners die hebben daar met de tijd natuurlijk geleerd om mee om te gaan. Zelf komen ze amper buiten op momenten dat het verschrikkelijk heet is. Dat is natuurlijk ook gewoon niet veilig om met temperaturen van boven de 45 graden buiten te lopen. Dus het leven speelt zich overdag vooral af in huis, op kantoor, in winkels en dergelijke. Mensen blijven in de schaduw. De airconditioning zetten ze heel erg hard open. Echt verschrikkelijk hard, dat moet ik daarbij zeggen. Veel te hard naar mijn zin. En verder reizen ze overal naartoe met de auto. Er wordt heel weinig gelopen, er wordt heel weinig gefietst, want dat is gewoon te gevaarlijk met zulke hoge temperaturen. Ja, je zegt ze gaan zetten die airco veel te koud, bedoel je? Ja, om je even een voorbeeld te geven. Ik was onlangs, een paar weken geleden, in een stad niet eens zo heel ver van Mexicali, die heel erg lijkt op Mexicali, Hermosillo, in de deelstaat Sonora. En daar is de levensstijl praktisch hetzelfde. Nou ja, daar was de temperatuur 43 graden buiten en binnen in het hotel stond de airconditioning op 18 graden. Ja, en dat brengt misschien ook weer problemen met zich mee, omdat dat allemaal zo verschrikkelijk veel stroom vreet. Ja, precies. En dat probleem hebben we toevallig net een paar weken geleden gehad. Mexico bevindt zich op dit moment onder wat het Nationaal Meteorologisch Instituut een soort hittekoepel noemt. Er is dus een enorme laag, extreem hete lucht boven een groot deel van het land. En dat zorgt ervoor dat met name in het noorden van het land de mensen de hele dag door de airconditioning vol open hebben staan. En helaas kan het Mexicaanse stroomnet dat eigenlijk niet aan. Dus daardoor kregen we een aantal weken geleden dat in bijna de helft van alle deelstaten in Mexico enkele uren de stroom ineens uitviel. En ook een aantal keer overdag. En dat heeft natuurlijk wel gevolgen voor de kwaliteit van leven in een stad als Mexicali. Ja, en wat zijn er verder voor problemen? Water misschien? Water is een probleem om verschillende redenen. Hoewel Mexicali een aantal waterhoudende lagen onder de grond heeft en er ook de zee in de buurt is en een aantal rivieren, verbruikt de stad al jarenlang veel meer water dan het eigenlijk zelf kan produceren of zelf uit kan putten. Daarbij maakt Mexicali ook onderdeel uit van een verdrag dat Mexico heeft met de Verenigde Staten over de verdeling van het water aan de noordkant en aan de zuidkant van de grens. grens. En Mexicali en Mexico in het algemeen zijn al een tijdje niet in staat om de hoeveelheid water die ze hebben afgesproken met de Verenigde Staten aan te leveren. En dat komt met name omdat er heel veel verspilling van water is. Er is heel veel intensieve landbouw in dat gedeelte in het noorden van Mexico, in een gebied dat eigenlijk een woestijn is. Dus ja, dat kan eigenlijk niet. En dat zorgt ervoor dat geregeld delen van de stad, met name de armere wijken, ineens zonder water komen te zitten. Maar vooral dat boerenbedrijven, en dan vooral de kleinere boerenbedrijven in de omgeving, soms dagen tot weken lang hun gewassen niet kunnen sproeien. En doet de regering hier iets aan deze hele problematiek? Nou, de Mexicaanse regering is daar notoire slecht in. Die hebben heel weinig geïnvesteerd in infrastructuur. De economie in het noorden van het land, in dat gebied, is vooral gericht op productie en dan niet op duurzame productie. Dus ze proberen overal water vandaan te halen waar dat is en dat dan naar de grote landbouwbedrijven en de grote fabrieken te sturen. Maar intussen wordt er heel weinig gedaan om het gebrek aan water aan te vullen. En een ander probleem in steden als Mexicali is dat zijn steden die in een relatief korte tijd heel erg snel zijn gegroeid. In het geval van Mexicali vooral door migranten die daar naartoe komen en daar dan zijn blijven hangen. Terwijl zij vaak het idee hadden om naar het noorden te gaan, naar de Verenigde Staten. En die gaan dan wonen in wijken met een hele slechte infrastructuur. Wijken die min of meer een beetje geïmproviseerd in elkaar zijn gezet en pas later door de regering officiële delen van een stad zijn gemaakt. Daardoor is er niet of nauwelijks geïnvesteerd in goede waterleidingen, in goede afvoersystemen. En het gevolg is dat er heel veel water weglekt als het überhaupt al komt in die wijken. Ja. Nou, las ik dat de nieuwe president een klimaatwetenschapper is. Claudia Sheinbaum. Ja, dat klopt. Je zou toch denken, die heeft misschien wel een visie. Dat is een van de redenen inderdaad waarom heel veel Mexicanen toch voorzichtig wel optimistisch zijn over de manier waarop Mexico met dit soort problemen omgaat de komende tijd. Aan kennis zal het haar niet ontbreken. Ze maakte zelfs onderdeel uit van een klimaatpanel dat een jaar of 20 geleden de Nobelprijs had gewonnen. Dus wat dat er gaat met haar intellectuele achtergrond zit het wel goed. Maar het is natuurlijk de vraag wat zij kan, want haar voorganger, president López Obrador, die in oktober afscheid neemt, die heeft juist de afgelopen jaren heel erg geïnvesteerd in fossiele energie. En dat is natuurlijk erg ironisch, aangezien weinig landen in Latijns-Amerika zo erg worden getroffen door klimaatverandering als Mexico. Oké, dankjewel voor dit gesprek. Jan Albert Hoodsen hoorde u. It's so easy, it's so easy, it's so easy, it's so easy. It's So Easy van Linda Ronstadt. Het oog van Heidse. Ja, de zomervakantie is begonnen. Niet iedereen vindt het leuk, maar heel veel mensen wel. Kamperen in een tent of een caravan of desnoods een camper. En daarom vroegen wij ons af, wat zijn nou de mooiste Nederlandse gedichten over het campingleven? En daarom is onze huisdichter Ingmar Heidse hier. Hartelijk welkom, Ingmar. Goedenavond. Ja, is er eigenlijk veel gedicht over kamperen? Ja, is aardig gedicht. Ook door onwaarschijnlijke klanten, kan ik wel zeggen. Ook in de relatieve oudheid al een beetje. Althans, door Slauwerhof bijvoorbeeld en Jan van Nijlen. Althans, daarin komt het langs. En de tendens is vooral dat als je zeg maar positieve en negatieve gedichten wil vinden, dan moet je het bij canvas en zo houden, bij een tent. Als je alleen maar negatieve gedichten wil lezen, dan moet je de caravan hebben. Want daar heb ik geen enkel vrolijk gedicht over kunnen vinden. Het is allemaal wanhoop. Echt niet? Ja. En wat ben je zo al tegengekomen? Ik vond een voor kampeerders zeer bekende ervaring, namelijk dat je wakker wordt onder een ingestorte tent. Dus je bent aan het dromen en dan word je wakker en dan lig je dus in die tent. En dat is een hele vreemde ervaring. En K. Michel heeft daar dit gedicht over gemaakt. En hou eigenlijk de eerste zin vast in je hoofd terwijl je de rest hoort. Ja. Worstelen met de plooien van de tent. Geen sardine, geen korenaren. Om het einde te vieren van de winter hadden we eerder die avond een haring begraven. Maar de lucht kraakte nog en er lag sneeuw in de schaduwpartijen. Bondgezelschap, groot inloopfeest, lampionnen, maskers en een optocht met een staart die groeide. Een draak van een verhaal. Toen de muziek ophield, waren wij de enige zonder stoel. We liepen naar buiten de nacht in om een ampersand in de sneeuw te pissen. Ergens hoog links boven ons trokken ganzen luid gakkend over. En de sterren waren schelpjes op de rug van een enorme, droomslome walvis die even voor je wakker schrikt is ingezakt. Ja, het is een soort campingdroom. Ja, het is echt, het gedicht zit ertussen. Ja, ja. In dat rare moment. Ja. En dat is net heel, heel raar wakker worden als je onder zo'n tent. Dat je, ja, dat is mij nog nooit overkomen dat die tent werd ingestort. Ja, die is wel heel slecht opgezet. Ja, dat klopt. Dat is waar. Ik bedoel, verliefd worden is niet zo moeilijk. Maar een tent opzetten, dat is een heel ander verhaal. Volgens mij wordt dat ook steeds makkelijker. Mm. Dat klopt. Mijn vrouw heeft net een tent gekocht bij een grootgutter. En die heeft van die buizen die je op kan pompen. Ja, je gooit hem in de lucht en hij staat, bij wijze van spreken. Dat hadden ze ook. Ja, dat is helemaal geen sport meer, vind ik. Maar nee, je moet worstelen met de tentstokken. En dat je denkt, passen ze wel bij elkaar? Dat je hem niet één lange en één korte krijgt en zo. Dat moet je hebben. Dat vind ik ook. En het moet linnen zijn en canvas. En van een mooi, degelijk merk. Ja, maar goed. Odes aan de tent. Je zei, caravans, daar wordt over het algemeen zeer slecht over gedacht in de poëzie, maar zeker misschien wel een ode aan een tent. Ja, Jan Eikelboom heeft een prachtige ode. Camping Frankrijk. Voor het eerst dat ik sliep in een tent. Voor het eerst naar een ruisen geluisterd dat voor het ruisen van regen, het vallen van regen, te zacht was. En ook voor de wind tegelijk. Te gelijk aan zichzelf. En 's ochtends gezien hoe water bijna rechtstandig, toch zonder te breken, naar lager water kan gaan, onzichtbaar verschietend. Hadden wij zo kunnen leven, zo blijven leven als toen in die tent, in dat gras, geen woede, geen andere hartstocht, geen weten wie zo stil overstroomt in wie. Nou, dat is heel romantisch. Jan Eikelboom, dat is mooi toch? Ook dat hij dus totaal wegregent, die ik in die tent. Mm-hmm. En dat het toch romantische gevoelens oproept. Ik zag dat je ook iets van Jitske Jansen had meegenomen. Ja, dat gaat. Als je het hoort, dan denk je, dit gaat helemaal niet over kamperen, maar dat zit in de staart. Het gaat wel over kamperen. Jawel, het zit in de staart. Uiteindelijk wel, ja. Okay. Ik zei dat ik het woord galjoen zo mooi vond. Het zat meteen de dag daarop in een gedicht van hem. Hij had schip gezocht in het synoniemenwoordenboek, was op galjoen gestrand, het was dus louter toeval. Hij was vergeten dat ik... Had ik dat gezegd? En bovendien, galjoen is maar een woord. Ik vertelde hem dat Socrates, wanneer hem een probleem inviel, soms uren stil bleef staan op straat. Pas als hij genoeg had nagedacht, liep hij verder. Of, afhankelijk van de voorlopige conclusies, terug. Diezelfde avond nog schreef hij een strofe over Socrates. Hoe die, wanneer hem een probleem inviel, had hij op internet gevonden. En bovendien, Socrates is toch van iedereen? Ik vertelde hoe mijn broertje in de tent bleef zitten toen hij voor het eerst met ons kamperen ging. Wat doe je toch? Waar blijf je? Vroegen wij. Ik kampeer, antwoordde hij. En dat ik dat een mooie invulling van het woord kamperen vond, dat net als wonen eigenlijk geen werkwoord is. Mijn broertje is van mij. Hou je zelf eigenlijk van kamperen, Ingmar? Ik heb heel veel gekampeerd. Ja. Op kleine, fijne, zeer natuurlijke en TKC-terreintjes. Ja. Ken je dat? Het is gewoon natuurgras en er mogen geen caravans op. Ja. En er staat ergens een soort betonnen huisje. En daar is dan koud water. Dan kun je dan douchen en naar de wc. Maar doe je het nu nog? Nee, toen ik 18 was, kampeerde ik op Texel. En toen is de tent overdwars doorgescheurd. En dat ontdekten we toen we terugkwamen van de wandeling. En andere kampeerders hadden onze spullen op de tent gezet, zodat die niet weg zou waaien. En toen dacht ik ook, nou hou ik ermee op. Ja, genoeg gekampeerd. Ja. Wie zullen we nog nemen? Nou, weet je wat? Ja, nou, jij mag kiezen. Ja, moeilijk. Ik kies... Maarten van der Graaf? Maarten van der Graaf, kamperen. Dat heet kamperen. Ja, een prachtig omineus gedicht. Ja. Oké. Natuurlijk vindt hij het vreemd dat alles zo doodgewoon is. Verder is hij gelukkig, en terecht waarschijnlijk. Ik ken hem van een verlangen dat zich dood at aan verlangen en met vleermuisachtige tong de lippen bleef likken totdat onderzoek een gewoonte werd. Kortom, ik ken hem van vroeger. Of we ooit gekampeerd hebben samen? Ja, één keer. Hij was vlakbij en kurkdroog. Geurloos was hij. Een praktisch dier dat in mensentaal zijn noden uit kan drukken. Een madenzak zonder weet van die conditie. Het bestaan als madenzak. De ritssluiting, of beter het geluid van die sluiting, was even aanwezig als een dode meeuw gezien vanaf een schip. Deinend en samengebald in uren. En werkelijk. Waarschijnlijk rook hij mij wel toen onder het canvas. Maar zoiets vraag je niet. Iets geks. Heb je nog iets geks? Ja, ik heb nog iets geks. Ik heb twee kort gedichten van P. Kouwers. Eerst op pseudoniem van Nico Dijkshoorn. Oh. Kamperen, dat leek hem niks. Kamperen voor gevorderden. Kijk, daar gaat hij weer. Die heeft diarree. Ja, en ik zag ook, je zei Slauwerhof, maar we hebben niet meer tijd om het helemaal te doen, maar misschien de eerste strofe. Moet ik hem snel vinden? Uit mijn hoofd moet ik, natuurlijk. Ja, alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Nooit vond ik ergens anders onderdak. Voor de eigen haard gevoelde ik nooit in zwak. Een tent werd door de stormwind meegenomen. Ja. Nou ja, die hebben we dan toch nog meegepakt. Hey, dankjewel. Zelf zeker nooit een gedicht gemaakt, hè, over kamperen. Nog niet. Nee, maar ik vind toch, blijf het toch niet zo'n heel poëtisch onderwerp vinden. Maar goed. Het is bewonderenswaardig wat jij allemaal nog gevonden hebt. Dankjewel, Ingmar. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen is Joost Vullings hier, als ik me goed niet vergis. En zometeen is er nog het programma Wat Blijft van Human. Ik wens u een fijne nacht. Dag. Und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noordveluws Kunstmuseum Nunspeet. De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. Noord-Velus-Museum.nl. Co-op heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week alle La Molisana voor de helft en Powerade of Aquarius, alle 50 centiliter flesjes, ook voor de helft. Ga dus snel naar co-op of co-op.nl. Wees er snel bij, de Stella Last Minute Deals. Je hebt nog één dag om te profiteren van kortingen tot wel €700 op jouw nieuwe e-bike. Dus kijk snel op stella.nl voor een winkel in de buurt. Dan heb je straks alle tijd om lekker te fietsen. Stella, slim vooruit. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyperefficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.